अब दूरी है इतनी आंखें मेरी नम, तुझ बिन रोना आए पर आंसू है कम। ऐ खुदा मोहलत दे दे के कहते हम, रोना है मुझको अब तो रोने दो, खोया है सब कुछ इसको भी खोने दो। रुक रही है ये सांसें रुकने दो, क्यों छूटा, क्या तेरा साथ भी झूठा, क्या इन सवालों का जवाब दूं। कहने को सब है पूरे, तेरे बिन मेरे गम भी अधूरे है, बद्दुआ के अब भी जिंदा हूं। अब दूरी है इतनी आंखें मेरी नम, तुझ बिन रोना आए पर आंसू है कम। ऐ खुदा मोहलत दे दे के कहते हम।